Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 maja, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nie będzie wyborów prezydenckich 10 maja. Marszałek Sejmu wyznaczy nowy termin. Tak wynika z oświadczenia prezesa PiS-u i lidera Porozumienia. Kandydaci na prezydenta zaprezentowali się przed kamerami. Odpowiadali na pytania m.in. o bezpieczeństwo i gospodarkę. Śląsk dostanie wsparcie w walce z koronawirusem. To w tym województwie jest najwięcej zakażonych. Prawo i Sprawiedliwość oraz Porozumienie przygotowały rozwiązanie, które zagwarantuje Polakom możliwość wzięcia udziału w demokratycznych wyborach, oświadczyli Jarosław Kaczyński oraz Jarosław Gowin. Wydali wspólny komunikat. Czytamy w nim, że po upływie 10 maja 2020 roku oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów wobec ich nieodbycia, marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie. W oświadczeniu napisano też, że wybory przeprowadzone przez Państwową Komisję Wyborczą w trosce o bezpieczeństwo Polaków ze względu na sytuację epidemiczną odbędą się w trybie korespondencyjnym. Poinformowano też, że Porozumienie Jarosława Gowina zobowiązuje się do poparcia ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na prezydenta zarządzonych w tym roku, a jednocześnie przedstawi w uzgodnieniu z PiS-em propozycję jej nowelizacji. 10 kandydatów ubiegających się o prezydenturę spotkało się przed kamerami podczas wieczornej debaty telewizyjnej. Odpowiadali na 5 pytań dotyczących polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, polityki społecznej, gospodarki i ustroju państwa. Walczący o reelekcję prezydent Andrzej Duda powiedział, że stale wzmacnia się bezpieczeństwo Polski. Zwrócił uwagę, że jednym z elementów bezpieczeństwa energetycznego jest budowa gazociągu Baltic Pipe. Bezpieczeństwo Polski wzmacnia się na naszych oczach i to są moje działania także. To Baltic Pipe. Gazociąg, którym będzie biegł gaz z szelfu norweskiego do Polski, którego budowa w najbliższym czasie się rozpocznie, dlatego że są już wszystkie zgody i jest podpisana umowa z firmą, która ten gazociąg ma wykonywać. Powstał w międzyczasie gazoport w Świnoujściu. Jesteśmy coraz mocniejsi. Będziemy w pełni suwerenni energetycznie niedługo. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska mówiła o modernizacji armii. Powinniśmy poważnie potraktować sprawy obrony narodowej i przypomnę, że poprzednie rządy konsekwentnie budowały i realizowały modernizację armii. Nie mamy rozwiązanej sprawy tarczy rakietowej, nie mamy nadal śmigłowców, samoloty ciągle nie są na naszych lotniskach. Nie zainwestowaliśmy, nie włączyliśmy do produkcji sprzętu obronnego Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W debacie oprócz Andrzeja Dudy i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej wzięli też udział kandydat Konfederacji Krzysztof Bosak, PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia, kandydat Lewicy Robert Biedroń oraz Stanisław Żółtek, Marek Jakubiak, Mirosław Piotrowski i Paweł Tanajno. Wyższy bilans epidemii koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 311 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia i o śmierci 18 osób. W sumie w Polsce wykryto chorobę u 14 740 osób, z których 733 zmarły. Wyzdrowiało ponad 4,5 tysiąca pacjentów. Do zakażeń dochodzi najczęściej w zamkniętych ośrodkach, takich jak DPS-y czy ostatnio kopalnie. Na Śląsku zdiagnozowano dotąd najwięcej przypadków COVID-19 – 2947. Rzecznik Resortu Zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapowiada, że Śląsk dostanie wsparcie w walce z koronawirusem. Chcemy jak najszybciej powstrzymać te ogniska kopalniane, ponieważ one stanowią teraz coraz większy problem i to jest większy problem niż domy pomocy społecznej. Zwiększamy możliwości badań próbek ze Śląska. Zapadła decyzja, żeby testować więcej osób z kontaktów na Śląsku, więcej osób z kontaktów z zakażonymi górnikami. Te próbki będą trafiały najprawdopodobniej też do ościennych województw, do ościennych laboratoriów. Na Śląsk przyjechał główny inspektor sanitarny, ma koordynować działania służb sanitarnych. Unia oferuje Bałkanom Zachodnim wsparcie finansowe i potwierdza europejską perspektywę w obawie, że Rosja i Chiny będą próbowały wciągnąć region w swoje strefy wpływów. To rezultat wideoszczytu z udziałem przywódców 27 krajów oraz 6 bałkańskich państw – Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Kosowa i Serbii. Kilka postulatów Polski zostało uwzględnionych w deklaracji przyjętej na zakończenie szczytu. Potwierdzenie europejskiej perspektywy to silne przesłanie, mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i dodała. Bałkany Zachodnie to priorytet dla Unii Europejskiej. Nie ma natomiast w końcowym dokumencie deklaracji o perspektywie członkostwa, co sprawia, że niektórzy uważają, że dokument jest mało ambitny. Bałkany Zachodnie były ostatnio zapomniane przez Unię Europejską. Tę pustkę starały się wypełniać Rosja i Chiny, by poszerzyć swoje strefy wpływów. Teraz wspólnota, oprócz przekazania ponad 3 miliardów euro na walkę z koronawirusem, planuje strategię inwestycyjną. W deklaracji końcowej szczytu na wniosek Polski znalazł się zapis o regularnych, wzajemnych spotkaniach na najwyższym szczeblu. Jest mowa o pogłębianiu współpracy w sprawach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a także współpracy w kwestiach energetycznych. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport. Tomasz Gorazdowski. Piłkarze w kraju przygotowują się do wznowienia rozgrywek. Na oficjalną zgodę po badaniach czekają jeszcze Lechia Gdańsk i Korona Kielce, ale na przykład Jagiellonia jest już po pierwszym treningu, mówi kapitan zespołu Taras Romańczuk. No, na pewno każdy czeka na ten moment, także trzeba się cieszyć to, że możemy trenować na boisku, bo nie wiadomo co będzie jutro, także trzeba korzystać każdy moment i skupić się na każdym treningu. Na pewno chciało się pogadać, na razie tam za mocno nie możemy między sobą pogadać w szatni. Ale na pewno już miło ich wszystkich widzieć na boisku i przynajmniej pograć, pocieszyć się piłką, na pewno dużo pracy przed nami. Jedyny cel teraz to dobrze się przygotować i dobrze zagrać końcówkę sezonu. Myślę, że to najważniejsze cel. Wiele wskazuje na to, że 19 maja ruszą w Niemczech rozgrywki piłkarskie. Wydał na to zgodę niemiecki rząd, mówi kanclerz Niemiec Angela Merkel. Wir haben dann eine Vielzahl von... Omówiliśmy wiele innych tematów, takich jak sport zawodowy i amatorski. Oczywiście rozmawialiśmy o Bundeslidze, która może wznowić regularne mecze zgodnie z zatwierdzonymi i przetestowanymi antywirusowymi przepisami w drugiej połowie maja. Mecze mają odbywać się przy pustych trybunach, a decyzje co do dokładnego terminu podejmą władze ligi. Wrócić do gry mają dwie najwyższe klasy rozgrywkowe w Niemczech. Robert Lewandowski pokazał dziś z dumą całemu światu drugą córkę, ale z Laurą, bo tak ma na imię, długo nie pobędzie. Już w sobotę w Monachium w jednym z hoteli Bayern rozpoczyna tygodniową kwarantannę przed wznowieniem rozgrywek Bundesligi. A w siatkówce po cichu, ale transfer został podpisany. Dwukrotny mistrz świata Fabian Drzyzga wraca do rozgrywek plus ligi. Rozgrywający reprezentacji Polski podpisał dwuletni kontrakt z Asseco Resowią Rzeszów, w której występował w latach 2013-17. Ostatnio Drzyzga grał w Rosji, gdzie z Lokomotywem Nowosybirsk wygrał rosyjską ligę. I to nie koniec doniesień. Wiele wskazuje na to, że Mateusz Bieniek w przyszłym sezonie będzie również grał w plus lidze. Reprezentant Polski ma zostać wypożyczony z Kucinę Lubę Civitanowa i trafić do PGS Krybełchatów. Ta straciła ostatnio Jakuba Kochanowskiego. Potrzebne jest wsparcie. I jeszcze na koniec o Mike'u Tysonie. Mistrz zapowiedział ostatnio, że wznowił treningi, żeby wziąć udział w charytatywnych walkach, by móc poboksować 2-3 rundy. Tymczasem już dziś dostał propozycję, by z jednym z rugbystów nowozelandzkich walczyć i ma dostać za to $1 000 000, a gdzieś w kuluarach mówi się o trzeciej walce pomiędzy nim a Evanderem Holyfieldem. Dziadkowie, ale mogłoby być elektryzująco. O sporcie jutro znowu po godzinie 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z przejaśnieniami. W centrum i na wschodzie przelotny deszcz, ale opady będą stopniowo zanikać. Nad ranem od 2 do 7 stopni, jutro od 12 nad morzem do 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzy słowa od eksperta. Nowy cykl poradników w Trójce. Słuchacze zadają pytania, my znajdujemy eksperta, który wyjaśni i poradzi. Redakcja ekonomiczna programu trzeciego zaprasza. To Państwa czas w Trójce. Jutro o wspólnym bilecie kolejowym. Czekamy na Państwa pytania pod adresem ekonomia@polskieradio.pl. Trzy słowa od eksperta. Jutro o 7.30. Autopromocja. Przypominamy. Utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od innych osób, na przykład mijanych podczas spaceru. Dotyczy to także tych, z którymi rozmawiamy twarzą w twarz. Co bardzo ważne, noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Zostań w domu z Trójką. Zapraszamy do wysłuchania retransmisji koncertu grupy Pustki, a w ramach którego zespół w 2014 roku promował swój album Safari. do głowy wcześnie rannej przykładam tytoniu liść. Już poniedziałek, muszę stąd wyjść. Nie wiem, czy znajdę drogę, pokrzyżował ulicę plan. Kierunek wiatru inny nie znam. Nie zgubię się w tłumie, nie będę czekać aż ktoś podepcze moje ręce. Tramwaj obłocone drzwi. Wysiądę, żeby sprawdzić, czy stoisz pod parasolem, jak co dzień, gdy mijam cię. Tym razem spojrzysz na mnie, wiem. Nie zgubię się w tłumie, nie będę czekać aż Dziękujemy bardzo. Witamy Was serdecznie i wszystkich przed radioodbiornikami. Szkoda, że nie widać, jak wyglądam w radiu, no ale już trudno. Jakoś to przeżyję. To znów nie takie, znów musiałam obejść się smakiem. Wrzasku mew, soli fal, poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Front, komarzyce, klątwa, tron. Chciałam fal, wrzasku mew, poparzonych piaskiem stóp. Tu z popoczami nad lasami lecą stada sów. A ciebie nie ma znów. Ciebie nie ma. Znowu sztuwek z plaży skrzynka pęka w szwach. Torsy, drinki, nienawidzę was. Nienawidzę was. Dziękujemy. Chwilami, kiedy zapominam złe, widzę, jak graliśmy w chowanego. Pachniało trawą, chociaż topniał śnieg. To my wszystkiemu winni czarodzieje.

co nieważne trwa, a ważniejsze kończy się. Czemu kiedy proszę otwórz, krzyczysz nie? Czemu wszystko co nieważne trwa, a ważniejsze kończy się? Czemu kiedy proszę otwórz, krzyczysz nie? To już prawdziwy koniec tej piosenki. Misza, ja potrzebuję mniej basu, Radka w uchu. Pęknięcia w ścianie policzyłam z pająkami razem. Gdy zamykam powieki, widzę ferie barw. Flesze z przejeżdżających aut rentgenują moją kołdrę i psa. Pokój obok jest pełny zła. Na klatce głosy idących do pracy, wracających z kolonii i z pogrzebów. Cień żyrandola zrobił już obroty dwa. Pokój ze ścianą jest pełny zła. Pokój ze ścianą jest pełny zła. Idących do pracy, wracających z kolonii i z pogrzebów. Cień żyrandola zrobił już obroty dwa. Pokój ze ścianą jest pełny zła. Pokój ze ścianą jest pełny zła. Próg 20 metrów zdaje się świecić na czerwono. Przekroczenie jego rozbije mnie na atomy. Podejmuję próbę ranem w południe i w nocy. Pokój ze ścianą jest pełny złej mocy. Pokój ze ścianą jest pełny złej mocy. Pokój obok jest pełny zła. Czy gęsty sierpień, czy na kanałku krak? Pokój obok jest pełny zła. Czy gęsty sierpień, czy na kanałku krak? Pokój obok jest pełny zła. Czy gęsty sierpień, czy na kanałku krak? jadę na północ. Rozgrzany asfalt lepi się do kół. Na poboczu lisy, koty, psy zrzucają futra. Powietrze w miejscu, spocone muchy opadają z sił. Pod ciężarem tłustych spalin, co kleją im skrzydła. Jak ja żałuję, że nie mam radia. Ile jeszcze postoję na światła. Wypaliłam, a teraz bym zjadła. Chcę dojechać już. Paciorek w naszyjniku z aut. Między słońcem, gradem, burzą, mgłą. Po kostki w wodzie. Robił mi zdjęcia. Ja mimo wszystko bardzo spieszę się. To, że przeszkód rąga tunel most, a czerwona fala. Jak ja żałuję, że nie mam radia. Ile jeszcze postoję na światłach. Wypaliłam, a teraz bym zjadła. Przygotowaliśmy taki bardzo krótki secik bardzo znanych naszych utworów, stosunkowo znanych naszych utworów w wersjach szantowych. Tak nam się tylko wydaje. Tak nam się wydaje, że to były hity. Specjalnie dla Niepoznaki wersje szantowe zrobiliśmy. Wolę teraz hałas, cisza nie uspokaja. Między nami cisza, linia przestała działać. Teraz dzwonię do siebie sam. Komar ból jak szerszeń, otwiera się rana. Wieczór nic nie przynosi, linia do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. 8-5-2-7-6-2 8-5-2-7-6-2 Teraz dzwonię do siebie sam. Piosenki od rana, między zwrotkami twój głos. Twój głos mnie rozstraja, linia do ciebie nie działa. Teraz dzwonię do siebie sam. Kartki pełne numerów czekają na połączenie. Między nami cisza, nic nie będzie już działać. Teraz dzwonię do siebie sam. 8-5-2-7-6-2 Teraz dzwonię do siebie sam. Do siebie sam. Do siebie sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Teraz dzwonię do siebie sam. Lepiej zadzwoń do siebie sam. Czarno-białych zdjęć sklejam, nie pamiętam, czy byłam tu, znałam was. Proszę pana, ja rzeki czarno-białych zdjęć sklejam, nie pamiętam, czy byłam tu, znałam was. Pamięć poszarpana, ja rzeki czarno-białych zdjęć sklejam, nie pamiętam. Czort kazał mi wstać lewym uchem, kolanem i brzuchem. Raz zimno mi, raz za gorąco, no wyłącz to słońce. Uśmiechasz się do mnie jak zwykle, w kieszeni mam brzydkę. Gdy schowam pod wargą i mlasnę, na szyi krew zaschnie. Szczury, muchy, pająki, ropuchy się kłaniają w pas. Pomyl, pomyl, pomyl, pomyl, pomyl, pomyl, pomyl, pomyl, pomyl. Boję się po zęby i rogi, nie zachodź mi drogi. I nie żebraj o czułość i łaskę, bo przypalę żelazkiem. Zabawię się dziś twoją głową, tylko powiedz jeszcze słowo. Pomyl,